wandelen de pieken. Met haar mandje vol goeds, maar niet alles is even zoet. Het is een tijd vol avontuur. Het is een tijd die ze dragen moet. En door het bos, en door het veld. Het is o zo nodig, dat is haar verteld. Is niet alleen, dat lijkt maar zo. Ze heeft krachten die waken, die bij elk gevaar kunnen kraken. En dit alles om door deze onstuimige tijd te geraken. Pieke is een vee is nooit tevreden. Met de kunsten die neemt ze altijd mee. Vol met spreuken, vol met kracht. Ze wandelt overdag, ze wandelt in de nacht. Niemand heeft het ooit getracht haar te raken. Geen ziel die het waagt, geen dier die aan haar knaagt. Pieke heeft liefde voor alles en iedereen, gekend en gekweten. Heeft er iemand het geweten? Het was een poging waard, maar die is niet helemaal goed ontaard. Pieke is op pet, Pieke is op weg. Aan de andere kant is de nood zo groot. Er zijn velen met heel veel pech. De gronden beefden, het water sloeg op hol. De bomen zongen in de wind, die gingen helemaal uit hun bol. Pieke gaat praten met de aarde, de wind en de zee. Voor de mensen neemt ze alle noodzakelijke dingen mee. Alle noodzakelijke dingen mee. Past in het mandje. Er is ruimte genoeg voor rust en bedaren. En kappen voor de haren, verse sokken en broeken. Niemand hoeft iets te zoeken. Er is gekookt en de lunch is klaar. En daar is Pieke, smullen maar. Kijk en het goed.